राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 6 सितंबर 2002 सायं लगभग 3:30 गीता हम स्वर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये वासुदेव सर्वम में ये सगुण साकार की तरफ लक्ष्य जा रहा है क्या कि सत्ता की तरफ लक्ष्य जा रहा है? सगुण की तरफ। सगुण की तरफ। यदि कोई वासुदेव सर्वम में निर्गुण निराकार कोई मानता हो तो मान तो कोई दोष नहीं, तो प्रेम जो है वो तो सगुण साकार में ही हो सकता है। निर्गुण निराकार में प्रेम नहीं होता है। होता ही नहीं है, नहीं है, थोड़ा है, विशेष साकार है। कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि एक सत्ता के अलावा सब कल्पना मात्र है। ये वेदांतियों का कहना है, एक सत्ता, ये बात तो बिल्कुल सच्ची है, पर एक सत्ता में सगुण भी है निर्गुण भी है, सब है। सत्ता एक है, अवात्री। तो उत्तम पुरुष स्वन्य में जो उत्तमता है वो एक केवल साकार को लेकर के है, साकार को भक्ति मुखता है। जो निराकार में अद्वैत मानते हैं वो अद्वैत भक्ति में बिल्कुल अद्वैत है, भक्ति में द्वैत नहीं है, भक्ति में अभिन्नता माने अभिन्नता, संतों का मत है। वासुदेव सर्व में चाहे निर्गुण मान लो चाहे सगुण मान लो कोई बात नहीं, आप मना जो मान दो लग जाओ आप। मेरा तो यही कहना है कि आप सगुण मानो निर्गुण मानो साकार मानो निराकार मानो किसी मानो जिसमें लग जाओ आप, बस ठीक बड़े पार सबका विचार मत करो, आपको जो प्रिय लगे उसमें लग जाओ। अभी जो आपको बातें बताई जाती है वे बातें बहुत सुगम है, बहुत सो रही है, ये झगड़ा आपको है ही नहीं उसमें, बिल्कुल बहुत सीधी सरल बात, सरलता से लग जाओ आप स्वतः। अभी जो पुस्तक नहीं है ये नई बात, नई बात है उसमें ये है कि कर्तृत्व भोगते तो आप में है नहीं, मिटाना नहीं है, उनको स्वीकार ही नहीं करना है, यह खास बात है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, सीधी सादी बात है। कर्म भाई क्या बात है, कुछ साकार कुछ नहीं, भगवान है। धाबड़िया जो पड़ता कोई सुस भोग लगाए बताओ, धाबड़िया होता ऊन का धोते नहीं कई वर्षों तक ही, मारा है भगवान, मारा मारा है, अपना माल बचा जो है भगवान मारा है। सब काम ठीक हो जाएगा। सीधी सीधी सरल बात है, साकार है, निराकार है, सगुण है, निर्गुण है, दो बुझ है, चार बुझ है, पांच बुझ है, ये पंचायती मत भरो। आपको जो अच्छा लगे उसमें लग जाओ, सब हो जाएगा। बहुत सुगमता से बातें बता रहे हैं, बहुत सरलता से एकदम लग जाओ, सब सब ठीक हो जाएगा। साधन में मैं सत्ता, जो आपको प्रिय लगे, जो प्यारा लगे, वही नाम वही रूप, सब खुल जाएगा। आप साफ साफ सब ठीक हो जाएगा। केवल बातों करने से नहीं होगा, अपने आप को लगा दिया फिर सब काम ठीक हो जाएगा। आप साफ देखते सो जाओ, एकदम लग जाओ। आप ऐसे लगा लो जो जैसा समझ में आवे उसी अनुसार सो। देखो भगवान को कहा जाए कि महाराज आप असली रूप से हो तो पहले दर्शन दे दो, चाहे तो दर्शन दे दो फिर भजन कराओ, और चाहे हम जो चिंतन करें वो आप अपना मान लो, तो भगवान इसमें राजी है, तुम्हारा जैसा सोचे उसमें चले जाओ। बड़ी सीधी सरल बात, गलती भी हो जाए तो हम क्या करें महाराज, आपने पहले दर्शन दिया नहीं, तो बड़ी शुद्ध बात है। गलती हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी, इस बात पे आप जिसो अच्छा समझो वैसे लग जाओ, ये बढ़िया बात है, उत्तम बात है, अपने सुख की बात है, आराम की बात है, लग जाओ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये बात आपको जो नाम अच्छा लगे, जो रूप अच्छा लगे उसमें लग जाओ, साकार कर लो, निराकार करो, कुछ भी करो। ये बात जीव को अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए भगवान की कृपा को मुख्य साधन बनाना चाहिए या सत्वगुण को बढ़ा करके और फिर सत्वगुण से छुटकर निर्गुण में स्थित होना चाहिए? भगवान के कृपा पर विश्वास रखना बहुत बढ़िया है, अपने में अभिमान आएगा, कृपा का भरोसा अभिमान नहीं आएगा। आप करो तो अभिमान आएगा, वो अभिमान है बहुत खराब। संस्कृति मूल शूल पर नाना, संस्कृति मूल शूल पर नाना, सकल शोक दायक अभिमान। और भगवान पर ही भरोसा, भगवान के लग जाए सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। आप कहते हो कि भगवत प्राप्ति अभी हो सकती है, इसी क्षण हो सकती है, देरी का काम नहीं है। हाँ। तो ये आप निर्गुण की दृष्टि से बोलते हैं या सगुण की दृष्टि से बोलते हैं? दोनों में ही है। तो हमको कह रहे हैं हमको अभी चतुर्भुज रूप के दर्शन करवा दो। दर्शन करना भी कठिन है, भगवान है, दर्शन करना में तो भगवान की मर्जी है, अपनी बात चलेगी नहीं। अरे भगवान है इसमें हमारी बात चलती है, हमारी बात चलेगी, दर्शन में हमारी बात ही चलेगी। भगवान है ये हम तत्काल मान सकते हैं और अभी मान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब स्वतंत्र है, दर्शन तो भगवान के अधीन है। हाँ, आप ऐसे लग रहे हो दर्शन भी हो जाए, दर्शन भी हो जाएगा, पर दर्शन में कठिनता है, भगवान है इसमें लग जाओ, कोई बाधा नहीं है, आप जैसा लगो वैसा लग जाओ। रात दिन नाम जप करो, प्रार्थना करो, हे नाथ आप वो भूलो नहीं, लग जाओ, सब काम ठीक हो जाए। कभी कभी कोई साधन ठीक ढंग से नहीं बैठता हो तो भगवान के आगे रोने से ठीक बैठ जाएगा। और नाम जब है ये सब के बाद रोकर प्रार्थना करो तो बहुत बढ़िया, भगवान के पास सब। आप कहते हैं जल्दी करो, मौत का कोई भरोसा नहीं है। हाँ। तो अब हम क्या करें, हम तो यहाँ आके बैठ गए अब आपके पास, अब क्या करें, जल्दी में क्या करें हम? आप राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम किसी भी दर्शन के राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात और दिन लग जाओ पीछे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सब बातें समझ में आ जाएगी। लग जाओ राम राम राम राम राम राम राम सीधी बात है। आप आ गए और करना चाहते हो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात और दिन। मैंने ऐसा देखा है, राम राम का नाम देखा है, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लग जाओ। इतना समझ आता और समझ आता नहीं, जरूर दे समझ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हे नाथ हे नाथ राम राम राम राम राम राम और रो कर प्रार्थना कर दो प्रार्थना नाम राम राम राम प्रार्थना नाम जप प्रार्थना हे नाथ हो जाएगा बिल्कुल एकदम। आप आ तो गए पर राम राम करते हो लगते नहीं, अशांत तो हमारा करते हो कि आपके पास आ गए हमारे पास आने किया हुआ है। राम जी का नाम लो रात और दिन देखो तमाशा सब कब ठीक हुआ, वो करते नहीं आवा कितनी सुगम बात है बताओ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम और लोग पूछते भावे ये बात है समझो बहुत सीधी बात है वो करते नहीं है। जो समझ में आता है वो करते नहीं है, दूसरी बात समझ में आती नहीं क्या करें। अरे जितना समझ में आवे वही करो, वो भी नहीं जाओ पूरा जाए पूरा आ जाए। भगवान की कृपा सब साथ में पूरा साथ अब लग जाओ। मरणासन्न व्यक्ति के पास राम राम करने से यमराज जी के दूत नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आए, चाहे वो कैसे ही पापी हो। राम राम राम राम राम राम नहीं आए अजामिल उपाख्यान में बड़ा आता ही है आते अजामिल ने तो खुद ने लिया था और खुद ला दे तो आप पास में करो। आप राम राम करते रहो मरने वाले के साथ में, मरने वाले उचेत रहे न रहे आप करते रहो जमा दूत नहीं आए गए। आप लग तो जाओ कम से कम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अंधे वो कर गए कोई विचार न करे जाओ भगवान का भरोसा कर गए लगते हो नहीं बदना भाड़ू गए बैतू पेट थोड़ी दीजिए बैतू का भाड़ू करे आप हमें लग जाओ कृपा करो। जो नाम अच्छा लग रहे जो आपको शुभ अच्छा लगे उसी में लगे सीधा साधा बड़ा भाड़ा ऐसा भक्त है भगवान का। एक स्त्री पुरुष जो शेर भर बदल दिया मैंने दो शेर बदल दिया शेर भर दिया शेर भर उठ ले लिया एक एक दाना एक दाना पूरा शेर भर बदलना लग जाओ। तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी हरीश लग रो रे भाई लग रहो सब काम ठीक जाएगा। हरे राम राम राम राम राम राम राम राम राम और बात समझ में नहीं आती जरूरत नहीं राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भाव को भाव अलग आयसो नाम जपद मंगल साधन सुमन जे नर कर हित भोवादि गोप देवता रहे साधन के सहित भगवान का नाम लो। हे नाथ पुकारो। कोई जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। भगवान के विषय में क्या जानोगे, जितना जानोगे वो कम रहेगा। इस वास्ते है यही लग जाओ, है बात पूछ लो, शंका से पूछ लो, खुल दिए आप। माताएं बहनें शिवजी की पूजा कर सकती हैं क्या? वो शिवलिंग की पूजा, शरणा की पूजा, हनुमान जी की, इसमें छूने का निषेध किया। आप लग जाओ बोला, समझा? कसर रहेगी, कसर मिट जाएगी। पूछ लो, बता दे, लग जाओ। सच्चे हृदय से नाम तो लेते हैं, लेकिन उन लोगों में हमने कोई परिवर्तन नहीं देखा, भोगों में ही पड़े रहते हैं। क्या बात है, भगवान का नाम तो लेते हैं वो। नाम ले तो परिवर्तन होगा ही। रात और दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ऐसा नहीं देखा होगा आपने? देखा होगा बताओ, ऐसा देखा है? रात और दिन हरदम राम लेता है, ऐसा देखा है? मैंने देखा है, आपने देखा बताओ। परिवर्तन नहीं होता कैसे? हो जाए जरूर होगा। अब नाम देता है, कभी नहीं देता है, वैसे नहीं होता। ऐसी बात तो मैं नहीं होगा। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम